ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 16 lipca, jest 18. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Jarosław Kaczyński mówi, że w sprawie nielegalnych imigrantów PiS ma jasne stanowisko. Nie i koniec. Z Odessy wypłynął ostatni statek w ramach obowiązującej umowy zbożowej. Jutro porozumienie wygasa. Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydali synoptycy. Obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie imigrantów jest jednoznaczne, ale ugrupowanie potrzebuje wsparcia Polaków. Podczas pikniku w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce szef PiS wyjaśniał, że dlatego referendum w tej sprawie jest niezbędne. My, proszę Państwa, jeżeli chodzi o nielegalnych emigrantów, mamy jasne stanowisko. Nie i koniec. I dlatego potrzebne jest nam referendum, bo chcemy wsparcia narodu. Tam może się pojawią jeszcze jakieś inne pytania, a może tylko to jedno, ale potrzebne jest wsparcie narodu, bo musimy zabezpieczyć się przed jakimiś niespodziankami. Wakacyjne pikniki PiS odbywają się pod hasłem Z miłości do Polski. To część letniej kampanii wyborczej ugrupowania, której celem jest dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości. Ważą się losy umowy zbożowej umożliwiającej eksport z Ukrainy przez Morze Czarne. Rosja zapowiada, że nie przedłuży wygasającego jutro porozumienia. Zostało one wynegocjowane w lipcu ubiegłego roku dzięki staraniom ONZ i Turcji w reakcji na blokowanie przez Rosję czarnomorskich portów. Ta blokada uderzyła w kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, które były głównymi importerami ukraińskiego ziarna. O szczegółach Beata Płomecka. Tu chodzi o globalne bezpieczeństwo żywnościowe, powiedziała kilka dni temu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, apelując o przedłużenie umowy. Teraz piłka jest po stronie prezydenta Putina. Świat patrzy. Unia Europejska odrzuca oskarżenia Rosji, że to zachodnie sankcje wywołują kryzys żywnościowy. Mówi, że to kłamstwo, manipulacja i dezinformacja. Podkreśla, że do problemów doprowadziła napaść Rosji na Ukrainę i wykorzystywanie przez nią żywności jako broni. Ale kilkanaście dni temu pojawiła się informacja, że aby zapewnić przedłużenie umowy zbożowej, Unia rozważała ustępstwa. Chodzi o umożliwienie rosyjskiemu bankowi rolnemu, odciętemu od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT, wyodrębnienie spółki zależnej, która zostałaby podłączona do systemu i obsługiwała płatności związane z eksportem zboża. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Są prognozowane na północnym wschodzie kraju, w centrum i części województw małopolskiego oraz śląskiego, mówi dyżurny synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Te ostrzeżenia będą obowiązywały do 21:00 i te ostrzeżenia zostały wydane na pas od Mazur i Podlasia przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Kielecczyznę, Pośląsk i Małopolskę. I tam te zjawiska burzowe będą najintensywniejsze. Spodziewamy się porywów wiatru do około 80 km na godzinę i w tych burzach może spaść do około 20 mm deszczu. Do jutra do 20 obowiązują także ostrzeżenia przed upałami. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówił w Lublinie, że o wydarzeniach lubelskiego lipca 80 będą się uczyć uczniowie na lekcjach historia i teraźniejszość. Minister wziął udział w uroczystości nadania imienia lubelskiego lipca 80 dworcowi głównemu PKP w Lublinie. To odkrywanie prawdy będzie miało miejsce na jeszcze większą skalę od 1 września, kiedy w drugiej klasie szkół ponadpodstawowych właśnie wydarzenia z 1980 roku będą tymi, które będą przedmiotem nauczania 350 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce w ramach historii teraźniejszości. Jestem również przekonany, że w nowych podręcznikach do drugiej klasy znajdzie się informacja łącznie z fotografiami, która będzie pokazywać właśnie wydarzenia ze Świdnika i z Lublina, w tym ten wkład środowiska kolejarskiego tutaj z 1980 roku z panem Czesławem Niezgodą na czele. Czesław Niezgoda był przewodniczącym Komitetu Strajkowego w Węźle PKP Lublin w lipcu 80 roku. Strajk trwał od 16 do 19 lipca. Był to pierwszy tak duży protest kolejarski w dziejach PRL. Strajki na Lubelszczyźnie trwały w sumie do 25 lipca. Wkrótce po ich wygaśnięciu rozpoczęły się protesty na Wybrzeżu, które doprowadziły do podpisania porozumień sierpniowych i utworzenia niezależnego samorządnego Związku

strachy na lachy. Po drodze z Trójką, kwadrans po godzinie 18:00. Od razu na początek naszego dzisiejszego magazynu przenosimy się tam, gdzie wakacje, czyli nad morze. Przenosimy się do Szczecina, więc po morze zachodnie i tamtejsze drogi. Jak sytuacja, o tym Kamil Nieradka, Polskie Radio Szczecin. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Proszę powiedz, od jakich informacji mam zacząć, bo mam informacje mieszane. I te dobre, i te złe. Od których mam zacząć swoją relację? Może powiedzmy na początek, jak pogoda? Pogoda świetna i o tym świadczy właśnie ruch na drogach. Już wczoraj w Szczecinie i w okolicach Szczecina w kierunku nadmorza były gigantyczne korki. Dzisiaj wymiana turnusów, dzisiaj zmiana warty. Część osób wraca z Świnoujścia, wraca z Kołobrzegu, wraca z Międzyzdrojów i też mniejszych miejscowości, wybierając trasę S3 i S6. Na S6 spokojnie obecnie i przez cały dzień spokojnie. Natomiast na S3, tam gdzie trwały remonty dróg, bo przed Świnoujściem, jeszcze przed wjazdem do tunelu jest ostatni remontowany odcinek, paliły się niedawno dwa samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Auta zostały ugaszone przez strażaków, ale utrudniło to znacznie ruch. Natomiast niestety na drodze wojewódzkiej numer 107 w powiecie kamieńskim w okolicach Dziwnowa zderzyły się czołowo dwa samochody. 5 osób zostało rannych, jedna mimo reanimacji zmarła na miejscu. Musiał także lądować śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Natomiast z minuty na minutę na drogach szybkiego ruchu w zachodniopomorskim, czyli S3 i S6, ten ruch jest coraz mniejszy. To ten pik, ten Armagedon, można powiedzieć w ten sposób nawet, jest już z całą pewnością za nami. Tak wygląda sytuacja w zachodniopomorskim. Trochę się bałem tego pytania, bo jak zapytałeś, czy najpierw dobrą, czy najpierw złą, to klasyczna odpowiedź, obie wiadomości są złe. Ale są też i te dobre. Kamil Nieradka, Polskie Radio Szczecin, dziękuję ci bardzo. Również dziękuję, miłego dnia. Wzajemnie. Z dróg Pomorza Zachodniego przenosimy się teraz w centrum kraju, Świętokrzyskie, a więc tu standardowa 7, droga między Krakowem a Warszawą. Jakub Rożek zna sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Upalna niedziela w regionie świętokrzyskim. Temperatura przekroczyła dziś 32 stopnie, dlatego na kieleckich ulicach naprawdę niewielu spacerowiczów. Niebezpiecznie było na drodze krajowej numer 42 na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski Starachowice. W miejscowości Styków zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak poinformował Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Seat i Fiat jechały z przeciwnych kierunków i doszło do czołowego zderzenia. Siła uderzenia była tak duża, że ranne zostały 3 osoby. To 21-letni kierowca Seata, którego zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ranny został także 27-letni mężczyzna, który prowadził Fiata, i jego 26-letnia pasażerka. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zderzenia. Nie wiadomo także, czy kierowcy byli trzeźwi. Zostanie to ustalone podczas dochodzenia. Droga była całkowicie zablokowana. Obecnie nie ma już utrudnień. A dosłownie przed kilkoma minutami otrzymałem informację o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Złotniki w powiecie jędrzejowskim. Młody, 19-letni kierowca stracił panowanie nad Nissanem i samochód uderzył w przepust drogowy. 10-letni pasażer tego pojazdu został zabrany do szpitala. W tym miejscu na drodze gminnej w Złotnikach ruch odbywa się wahadłowo. Ta wysoka temperatura może wpływać na nasze samopoczucie, dlatego policjanci proszą o rozwagę i koncentrację za kierownicą. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Dziękujemy bardzo. Niewątpliwie ta temperatura na pewno wpływa na nasze samopoczucie, chociaż jak się wszystkim zdaje, teraz wszyscy mamy w samochodach klimatyzację, więc to nie ma żadnego znaczenia. Ma, proszę państwa. Bardzo dziękuję. Z Kieleckiego Jakub Rożek. Jeśli państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, proszę dać nam znać, jakich się utrudnienia, ale także czekamy na państwa komunikaty, jak się państwu podróżuje w tę wakacyjną niedzielę. 71335 to numer SMS-a w tej sprawie. Trzeci Polskiego Radia. Król. Po drodze z Trójką, niedzielna audycja popołudniowa, 26 minut po godzinie 18. No i jak w tej piosence, linie podwajają się, perspektywy się gubią. No i rzeczywiście na ulicach też się to zdarza. Buspasy, proszę państwa, usprawniają ruch komunikacji miejskiej, a przy okazji zachęcają do ekologicznej motoryzacji. Buspasy najpierw powstały dla transportu zbiorowego. Chodziło o to, by komunikacja miejska nie tkwiła w korkach. Z czasem jednak przywilej jazdy buspasem rozszerzono na taksówki, na auta elektryczne, no i na motocykle. Niestety bywa, i to często, że po buspasie mkną też kierowcy do tego nieuprawnieni. Częściowo dlatego, że relatywnie rzadko dostaje się za to mandaty. Stąd taka inicjatywa, by policję wsparła inna służba. Jaka? O tym Kuba Witkowski. Duża część kierowców, zwłaszcza tych w autobusach, przyznaje. Dobra rzecz dla autobusów, dla komunikacji miejskiej zwłaszcza. Ale niektórzy, jak to w Polsce bywa, muszą inaczej, no i nie stosują się do zasad buspasu. Zawsze się znajdzie ktoś, kto ma to głęboko w poważaniu. przepis i jak to mówią, moje najmojsze. Co się czuje, jak pan stoi w korku, tak jak powinno być, a ktoś prawą stroną łamie przepisy? Taka jest niesprawiedliwość. No co mogę powiedzieć? Co pomyśleć? Robię swoje, tyle. Jazda po wyznaczonych dla autobusów pasach ruchu pojazdami innymi niż te wymienione na oznakowaniu może wiązać się z nałożeniem mandatu w wysokości 100 zł i jednego punkta karnego. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Natomiast zwracam uwagę, że w wielu przypadkach może być to też kumulacja różnych wykroczeń, jak chociażby przekraczania linii ciągłej, czy też niestosowanie się do oznakowania nakazującego kierowanie się na przykład w konkretnym kierunku. Wtedy ta grzywna może być zdecydowanie wyższa. Ale niestety policjanci nie są w stanie pilnować wszystkich i dość często taki proceder cwaniakom uchodzi na sucho. Za mało patroli i wszystko jest na dzień dzisiejszy ukierunkowane na prędkość i tylko prędkość, nic więcej. A resztę przepisów leży odłogiem. Dzisiaj widziałem informację tu z Warszawy, chociaż zarząd transportu miejskiego nie chce powiedzieć, o jaki bus pas chodzi. Dodaje Adrian Furgalski, szef Railway Business Forum. Że gdyby on był obserwowany całą dobę, gdyby tam policja stała i wyłapała każdego, kto złamał przepisy, to musiałaby wystawić 1600 mandatów. Tymczasem w tym samym dniu w Warszawie i 10 powiatach drogówka interweniowała w sumie 400 razy. Dlatego organizacja Railway Business Forum, choć to sprawa nie wprost dotycząca kolei, ale wciąż mieszcząca się w zakresie transportu zbiorowego, zaczęła lobbować na rzecz zmiany przepisów. Policjantom w zakresie buspasów i przestrzegania przepisów mieliby pomagać strażnicy miejscy. Dlatego, że dzisiaj to jest przede wszystkim zadanie policji, która narzeka na wakaty. W Warszawie ich jest bardzo dużo, w całym kraju około 13 tysięcy. Każdy sposób, który przyczyni się do tego, że ten przepis będzie respektowany, a komunikacja publiczna i uprawnione służby będą mogły korzystać w sposób sprawny z drogi, na pewno może przyczynić się do tego, że ten porządek ruchu i bezpieczeństwo będą wyższe. Co pan o tym sądzi? Moim zdaniem Straż Miejska powinna dostać pełne uprawnienia do kontroli ruchu drogowego, tak jak policjanci. Są tak samo wyszkoleni, tak samo bilni. Powinni w ogóle ustawodawcy wykorzystać tę możliwość. Propozycja jest już rozpatrywana w Komisji Infrastruktury w Sejmie. A co do problemu buspasów, tak czy siak coś trzeba zrobić, tym bardziej, że ostatnio zrobiło się na nich dużo ciaśniej. Jest bardzo wiele pojazdów, które mogą korzystać z buspasów. Mówi Maciej Brzeziński z portalu Autoświat. Są to różnego rodzaju przewozy osób, autobusy, minibusy, służby, samochody elektryczne. No generalnie jest tych uprawnionych użytkowników buspasów coraz więcej. Jedno jest pewne, potrzeba sita, które skutecznie wyłapie niepokornych i oprócz ludzi może się tu sprawdzić też technika. Bo przecież liczba kamer, także w autobusach, na latarniach miejskich jest olbrzymia. Gdybyśmy mogli wykorzystywać obraz z tych kamer, czy skanowanie też tablic przez kierowcę autobusu, który widzi przed sobą, tak, ten pojazd, któremu blokuje buspas i na tej podstawie wystawiać mandaty, to też byłoby spore ułatwienie. Jednym słowem, dla chcącego nic trudnego. No i tu od razu pojawiła się konkretna bardzo propozycja. Pan Maciek proponuje, aby postawić coś w rodzaju fotoradaru przy każdym buspasie, który robiłby zdjęcia i z automatu wysyłał mandaty. Nie byłoby problemu z tym, że nie ma kto ich po prostu wystawić i nie ma dowodu na to, że delikwent nie został złapany. Tematem zajął się Kuba Witkowski. She's blood, flesh and bone, no tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah.

take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Dakota i formacja Stereophonics. Po drodze z Trójką za 20 minut godzina 19. Droga do granicy droga od granicy do Rzeszowa super. Taki komunikat dostajemy od Państwa SMS-em na 71335. Co prawda nie wiemy od kogo, nie wiemy od jakiej granicy, ale grunt, że jest super. Jedziemy w Bieszczady z Gdańska. Zostały już tylko 2 godziny. Gorąco, ale podziwiamy piękno naszego kraju. Drogi coraz lepsze, wiadomo. Ruch mały. Pozdrawiamy serdecznie. My też pozdrawiamy. No i tu jeszcze ta mała prośba do Państwa, gdyby się jednak Państwo zechcieli podpisać, choćby imieniem, to byłoby łatwiej nam pozdrawiać. Jest też i taki komunikat: tarapaty przy wjeździe do Augustowa od strony Ogrodnik, 5-kilometrowy korek. A jaki komunikat płynie do nas na temat sytuacji na drogach Śląska? O tym z Katowic Marcin Kazek-Wielkus. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Tu, gdzie jestem, jeszcze nie pada, ale patrząc na chmury, w każdej chwili może to się zmienić. Szczególnie, że przez południe województwa przechodzą, bądź przechodziły właściwie burze, więc uważajmy, szczególnie na drogach górskich, na których ruch przez wakacyjny weekend, a właściwie już czas weekendowych powrotów jest spory. O tej porze postoimy w korkach, jakie utworzyły się w rejonie Wisły, Szczyrku, Ustronia, Żywca czy Milówki. W Bielsku Białej sporo samochodów jest na drodze 52 prowadzącej do KUS. Podobnie jest na Krajowej Jedynce pomiędzy Bielskiem właśnie a Pszczyną. W centrum województwa śląskiego korkuje się m.in. droga wojewódzka 928 pomiędzy Wyrami a Kobiurem. Nie inaczej jest na Krajowej 44 w Bieruniu, Tychach i Mikołowie. Jeżeli chodzi o autostradę A1, to bez problemu przejedziemy całym jej śląskim odcinkiem, natomiast na A4 nogę z gazu ściągnąć trzeba na kilkaset metrów przed bramkami poboru opłat w Mysłowicach i to zarówno jadące w stronę Gliwic czy dalej Wrocławia, jak i Krakowa. Trasa S1 mocno zatłoczona jest na wysokości Dąbrowy Górniczej, więc na przykład ci, którzy wybierają się do lotniska w Pyrzowicach, niech lepiej kilkanaście minut więcej do czasu przejazdu doliczą. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej też większe natężenie ruchu, szczególnie na Krajowej 78 w Zawierciu, Porębie i Siewierzu. Teraz Stara Gierkówka, czyli droga 91, która jest z wolniejszym tempem od Brudzowic aż po Kolonię Poczesna. W Częstochowie, przypomnę, sporo pielgrzymek, przez co wolniej przejeżdżamy przez ulicę Śródmieścia. Podobnie jest na drodze Krajowej 46, czyli drodze prowadzącej w kierunku Opola. Tu, przypomnę, w kilku miejscach mamy prace drogowe. A jeżeli jesteśmy na północy województwa śląskiego, to dodam, że na dniach ma ruszyć zaplanowany na mijający, co prawda, tydzień remont kilkuset metrów A1 w rejonie Konopisk. Drogowcy mieli się pojawić, jak wspomniałem, w tym tygodniu na pasach w stronę Łodzi, ale prace przesunięto ze względu na zbyt wysoką temperaturę. Podsumowując, na śląskich drogach tragedii nie ma i oby żadnej tragedii nie było. Tradycyjnie już życzę przyczepności i szerokości. Jedźmy bezpiecznie do celu. Tyle z Katowic. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Marcin Kazek-Wielgus, Polskie Radio Katowice. A więc proszę Państwa, z kolejnych raportów wynika tylko to, że się myliłem, mówiąc, że im bliżej wieczoru, tym ruch będzie gęstniał na drogach dojazdowych do naszych miast. No a tymczasem okazuje się, że jest zupełnie, zupełnie luźno. No ale może to nie ta niedziela. Może to nie ten weekend, kiedy zmieniają się te dwutygodniowe turnusy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie pozdrawiamy serdecznie wszystkich Państwa, którzy piszą do nas na 71335. To jest kanał SMS-owy do kontaktu z nami w każdej sprawie motoryzacyjnej i nie tylko, jeśli widzą Państwo jakieś utrudnienia na drodze. Jeśli chcą się Państwo podzielić wrażeniami z tejże, no to prosimy o taki króciutki komunikat SMS-owy. 71335. Na drogach w Wielkopolsce na szczęście bez wypadków, ale ruch jest duży, szczególnie na Krajowej 11. To popularna trasa z Poznania w kierunku Koszalina. No i w niedzielę po południu tworzą się korki zazwyczaj w drugą stronę. No i tak jest właśnie teraz na obwodnicy Piły i za Obornikami w kierunku Poznania. Tutaj trzeba chwilę postać. Nie ma natomiast już poważnych remontowych utrudnień na 11. między Poznaniem a Jarocinem, dokładnie między Środą Wielkopolską a Brodowem. Tam przez wiele tygodni ruch odbywał się wahadłowo i nawet w niedzielę tworzyły się korki. Teraz sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Bez korków również na remontowanym fragmencie autostrady A2 z Poznania w kierunku Świecka. Te utrudnienia na wysokości Nowego Tomyśla. Bezproblemowy przejazd również trasą S5 z Poznania w kierunku Wrocławia i w drugą stronę, czyli z Poznania w kierunku Bydgoszczy. Nie ma utrudnień i nie ma też korków na Krajowej 90C2. To równoległa do autostrady droga z Poznania w kierunku Świecka albo z Poznania w kierunku Warszawy. O czym donosił Państwu Adam Sołtysiak i takie komunikaty chcielibyśmy słyszeć i takie komunikaty chcielibyśmy Państwu przekazywać, że nie ma żadnych utrudnień, nie ma żadnych problemów na naszych drogach. Dziękuję bardzo. Kwadrans został do godziny 19. Po drodze z Trójką, audycja niedzielna, popołudniowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stęka. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc co, powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. W pocie czoła walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć. Będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem. Powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć. Kolejny meldunek z podróży. Droga Lublin-Warszawa. Czysto, spokojnie i przyjemnie. Tego życzę wszystkim kierowcom. Zbigniew. Pozdrawiamy panie Zbigniewie. Po drodze z Trójką jeszcze 7,5 minuty i będzie godzina 19. Przenosimy się teraz do Wrocławia, czyli drogi Dolnego Śląska. Sytuację na nich monitoruje dla państwa Aleksander Ogrodnik. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, dolnośląskie drogi pomimo trwających wakacji są dziś dla kierowców naprawdę całkiem łaskawe. Utrudnienia spotkać możemy przede wszystkim na głównych trasach prowadzących w góry, z których wyjeżdżają właśnie ostatnio urlopowicze. I tak na krajowej 8 jadąc od Kłodzka w kierunku Wrocławia zwalniamy w Bardzie, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy, a następnie w Braszowicach, Ząbkowicach Śląskich i przed Jordanowem Śląskim. Nieznacznie przetyka się także krajowa 3, na której po wyjeździe z Jeleniej Góry zwalniamy przed Radomierzem. Szczęśliwie nie są to jednak poważne utrudnienia, w których utkniemy na długie dziesiątki minut. Nieco gorzej jest natomiast na autostradzie A4. Ta zwalnia i korkuje się na zmianę od węzła Kąty Wrocławskie aż za węzeł Pietrzykowice. To na ten moment około 7 km zatoru i około 15-20 minut opóźnienia. Ciasno jest również na wschodniej obwodnicy Wrocławia, która blokuje się zaraz za Siechnicami. Samochodów przybywa także na wlotówkach do samego stolicy Dolnego Śląska. W każdej chwili zakorkować może się więc Karkonoska do Zwycięskiej i Mokronoska. Na szczęście po pozostałych trasach Dolnego Śląska, a także po innych miastach w regionie, w tym uzdrowiskach, jedziemy bez problemu. To wszystko z Dolnego Śląska. Szerokości. Aleksander Ogrodnik, Polskie Radio Wrocław. Dziękujemy bardzo. Droga krajowa numer 64. Lato, panie sierżancie, od bociany krowy, czasem przed kierownicą, czasem za. Dla mnie podoba się. Dzięki piękne za sygnał. Tu małe sprostowanie. Może w pewnej aplikacji motoryzacyjnej jestem pułkownikiem. I was bringing it locked down. Now